Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vær klar til et hvert markedsudsving, også hvis aktiemarkedet falder. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID, så kan du gå langt og kort i markedet, når muligheden opstår. Husk, du kan følge Millionærklubbens porteføljer og få indblik i de seneste markedsopdateringer på saxobank.dk. Velkommen til Millionærklubben, en podcast fra Euroinvestor. Din vært i dag er Sara Sjølin. Inflationen stiger, aktierne banker i vejret, og det kan være svært at finde ud af, hvor man nu skal investere sine penge. Alt det kigger vi nærmere på her i mandagens Millionærklubben, hvor vi de næste 55 minutter, sammen med dig, Simon Bjørn Christiansen fra Nordea, og dig, Lars Svendsen, vores porteføljeforvalter her i klubben, kigger nærmere på, hvad det er for nogle store strøg, der er på aktiemarkedet i øjeblikket. Godmorgen til dig, Simon. Godmorgen. Det er anden gang. Det er anden gang, du er med i Millionærklubben, ja. Så vi har ikke skræmt dig helt væk endnu. Nej, ikke endnu. Nu fik jeg også mad den her gang, så det hjælper lidt på det. Så lige sådan helt kort, når du kigger på aktiemarkedet nu, er du optimist eller pessimist? Optimist. Optimist. Ja. Og også godmorgen til dig, Lars Svendsen. Ja, dig kan vi aldrig skræmme væk, tror jeg. Du er jo fast inventar her i klubben. Jeg er der endnu. Ja. Jeg var altid sammen med mig her om mandagen. Jeg bliver ligesom ham her med cykelløbene der, du ved, ham der let. Jørgen han, Let? Også, jeg bliver 80 år, så sidder jeg også sådan og det håber vi, da du bliver ved med. Forvirret at snakke om. Så det, Men lige her kort, imens vi venter på, at markedet lige kommer i gang. Er du sådan optimist eller pessimist på aktiemarkedet lige nu? Jeg er sådan set optimist, men jeg mener bare, at der er nogle bobler, som vi skal passe på, og som vi skal holde øje med. Og så på lidt længere sigt, så bliver det renterne, der kommer til at bestemme for os. Hvad kan det være nu for nogle bobler, for eksempel? Jamen, jeg mener jo, der er en boble i fang og alt det der. Ikke? Det er der også der er faktisk mange bobler. Der er også bobler i bitcoins og i alt muligt andet mærkeligt. Folk køber, ikke? Og du kan se, der er jo sådan nogle auktioner imellem, så kommer et par udtrådte sko fra en rocksanger til salg, så går det på 2 millioner, og Winston Churchill skal biskik, og alt muligt skidt og møg. Og det er jo et eksempel på, at du har et sådan et eller andet form for mærkeligt over- og opkørt system, hvor man byder på alt muligt mærkeligt. Men altså, ja, der er nogle bobler i systemet, men alle vil jo prøve på at holde økonomien kørende fremad, og det tror jeg også. Jeg tror på en sektorrotation, så derfor er jeg ikke bange. Og den vender vi lige tilbage til, Lars Svendsen. Hvad med dig, Simon Bjørn? Synes du også, at der er bobler rundt omkring på markedet? Ja, jeg kan godt. Altså, Lav har jeg inde på noget af det rigtige. Der er jo nogle steder, hvor det ser sådan en lille smule pricey ud, en lille smule dyrt, ikke? Men generelt, når vi kigger på helheden, så med en sådan realistiske briller, så ser det stadig fornuftigt ud. For må man undgå de der, så det er også et godt marked at være investeret i. Ja, og så er vi tilbage. Nu skal du snart tale om din inflation, som jeg hører, du skærper kniven om. Men problemet er jo det, at hvis vi får inflation, så er aktier jo ikke det dårligste sted at være. Men der skal jo, man skal tænke sig om, ikke? Men altså, det er det jo ikke, og det er jo derfor også, at vi på aktiemarkedet sådan set føler, at jeg bliver reddet, selvom renterne jo kommer opad, så bliver vi jo reddet. Altså det værste, der kan ske, er jo, at ligesom er noget falder ud af sengen, og vi får et chok. Hvis bare renten kryber langsomt opad, men det bliver nærmest godt, også på bankerne og sådan noget, ikke? Nogle sektorer, der er bagefter, men hvis der er noget, der går agurk, og man mister kontrollen over det, så fordi alle er jo, man kan sige, og det tror jeg også på obligationsmarkedet, at de der risikoaversion er lav. Der er ikke nogen, der er bange for noget. Ja, renterne er stadig relativt lave derude, selvom vi har meget høj inflation. Men sektorrotation, bobler og inflation vender vi tilbage til lidt senere. Ja. Og vi får også for første gang, i hvert fald med mig, ringer vi til en fra London, der kan hjælpe os med også at løbe de her ting igennem. Mm. Det er Nicolette McDonald-Brown, der er på det følgeforvalger i den store britiske kapitalforvalter Schroders. Og det bliver også første gang, at jeg kommer til at lave et interview her i klubben på engelsk. Og så må vi jo se, hvordan det går. Og hver form for feedback fra jer, kære lytter derude, er meget, meget velkommen i den henseende. Og hvis I har nogle spørgsmål til Nicolette fra Schroders, eller Simon fra Nordea, eller Lav, som jo er fast her hos os, så kan I sende dem på sms til 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte dit spørgsmål med Mio. Og når det så er sagt nu, Lav, så synes jeg lige, vi skal prøve at se på, hvordan markedet egentlig er åbnet. Og i fredags, der endte 25, altså Danmarks Elite Index, jo faktisk i en rekord. Ja. Og kan vi fortsætte det her mandag morgen? Ja, nej, altså vi ligger 2014 cirka, ikke? og den var i 2021 for den dag, så vi er lidt en tredjedel procent ned, men det er jo ikke noget stort, men vi er lige op over Og det var det ovenkøbet ikke all-time high også? Det var all-time det var high, vi havde i fredags. Det var altså nogle få point, ikke? Men vi, så vi ligger jo der, og der kan man sige, nu er 2.000 jo så blevet på, man sidder og vipper lidt frem og tilbage på. Men det er sådan set på det punkt, altså der er jo ikke nogen... Der er jo ikke noget galt i stemningen, i systemet osv., og Danmark har endda været en lille smule bagefter nu her nogle uger. Vi har det sådan med at være foran og bagfra. På lang sigt er vi foran, men på kort sigt har vi været bagefter. Nu hælder vi ligesom ind på det igen, ikke? Så der er ikke nogen problemer. Vi har ikke haft de store ulykker. Vi har den her store tegning i almindelig brand, der skal fordøjes, ikke? Og det kører jo i 14 dage, hvor der skal skrabe 12 milliarder sammen cirka, og... De 16,5 er der allerede, ikke? Så det er jo 5,5, man er ude med restebøssen for at få. Så det er sådan set udfordringen på det. Og så er der vist et par IPO'er, altså nye selskaber, vi skal have på. Så der er ikke nogen... Og er der nogen nye selskaber, du specifikt holder øje med i øjeblikket? Nej. Men der kommer et par stykker, så vidt jeg forstår. Og der er en, der trak sig, hvis nok. Var det ikke? Og hvem var... Det vender vi tilbage til. Ja. Simon, hvad tænker du her, når du kigger på markedsåbning her til morgen? Det danske indeks er nede 0,3%. Ja. Det er ikke et kæmpe fald, og det kommer så på bagkant af de her rekorder, vi så i sidste uge. Ja, det er sådan en klassisk højvande løfter alle både, ikke? Hvor det går godt generelt i globalt set. Og hvis det går godt i USA, så har det sådan set også med at gå relativt godt i Danmark i hvert fald. Så det er jo dejligt. Jeg tror ikke, man skal være så nervøs for, at det tanker lige forløbig. Og tanker, der mener du, at det så falder rigtig meget, ikke? Jeg tror, vi kommer til at se det her billede imod resten af året, om end en korrektion vil være foretrækket, hvis man kunne vælge. Vi kigger lige på nogle af de aktier, der også rører lidt på sig i dag. Der har vi blandt andet Vestas, som er nede 1,7%. Ja. Og det skal jo så sættes i en sammenhæng med, at den faktisk steg ca. 12% i sidste uge. Og nu har vi jo haft COP26 Glasgow, der er rundet af, og måske ikke er blevet helt lige så mange aftaler kommet ud af det, som han havde håbet på. Hvad tænker du, Lav, her? Vestas er en aktie, du også har kigget på lidt før, når du sætter det i relation til COP26, og hvor aktien har været hen de sidste par uger. Ja, vi kigger jo på den hele tiden, men altså de kom jo med et dårligt regnskab, og de er jo klemme på, i virkeligheden er de jo klemme på omkostningerne. Ikke? Det er jo der, den er galt hos dem. Det er jo ikke, de har masser at lave. Fuld fart frem med 30.000 mand, der hammer og banker. Ikke? Men altså, offshore kommer først om et par år. Det er jo så den side af sagen, at det ikke kører endnu. Det skal først i gang, de store ting der. At de ikke blev kaldt, altså de har indgået nogle aftaler, ligesom bygget hus, og så løber udgifterne fra det, ikke? Og det er den, de sidder og hænger på, og de har også sat. Du kan jo sådan nogenlunde læse dig til, at priserne, de får nu, er 10% højere, end de var sidste år. Og hvis du siger, at der er cirka 9 måneders leveringstid, det er sådan en tommelfinger regel, hvor der er nogle projekter længere, men så skulle det jo sige, at næste, altså første halvår næste år, vi er også sikkert halvt igennem med dårligere priser, ikke? Eller for dårlige priser. Ikke? Så kan hvor vi forvente, at den stadig falder lidt, den her aktie? Jamen, jeg synes jo, at Vestas er, men det er så jo en generel vurdering af den, at den er jo meget, meget, meget dyr, og jeg mener, at den skulle koste 150, men altså, den er jo ude og svæve et sted i det åbne land, hvor den skal finde et niveau, og så køre op ad igen. Ikke? Og vi har jo så, hvis man er investor i den, skal man jo nok kigge på Siemens Gamesa, og den handles mest i Spanien. Den er også noteret i Tyskland, men den har jo også været en tur rundt. Den gik jo fra 36 og ned i, har været nede og vendt på 18, og koster vist cirka 20 nu. Så det er jo måske også lidt det, at ham her er nødt til at rette sig efter. Der er også kommet regnskab, det skulle komme i dag, det rigtige, fra Nordex. Fra Nordex? Ja, det er ikke noget, vi har kigget på endnu i hvert fald. Det var virkelig en gammel dansk virksomhed, ligesom så meget andet, men... Det er så blevet tysk, ikke? Men han går jo forfærdeligt dårligt. Han er jo blevet fået penge ind og underskud. Det er ikke godt. Og det viser jo bare lidt om, at de alle sammen slås med, at de simpelthen kom i klemme, at de har givet for lave tilbud, og det er jo store ordre, ikke? Og så piler udgifterne opad, ikke? Det er også bare det segment, som er, altså bliver presset, fordi de har nogle relativt komplekse forsyningskæder, og de har nogle store geografiske forsyningskæder, så hvis der noget bliver ramt, så er det jo industristik. Du skal høre den her sjove historie, der er om... Det vil jeg meget gerne høre, ja, men det er med, den kan være lidt kort. Det er imponerende. Det er Siemens Gamesa, man har den her Østerild, park op, hvor man tester dem. De har lige sejlet en vindmølle fra Aalborg til Hanstholm, og så kørt den på en blokvogn derfra ud med sådan cirka en halvvej tilbage, eller en tredjedel, for at sætte den op, fordi den er så stor. Den er 108 meter lang og vejer 55 tons, og så skal der jo helst træ op, ikke? Så derfor så, jeg kan sige, at det er jo sådan nogle krabater, de ligger og bakser rundt med. Og det, og det er jo også det, der gør, at hele den der industri er jo er lidt et problem, fordi de er jo på vej i et ordentligt ryk opad i størrelse, det er så offshore-myndighederne, ikke? Det prøver vi så bare på land i Danmark, det er jo smart. Men det er den, du er på vej til, og når de kommer, så bliver der jo penge i kasseapparatet igen, fordi det er jo sådan cirka, altså det er der, væksten kommer, og det er måske i virkeligheden, skulle gerne komme til at udgøre 20-30% af. Så der, det lyder som om, der er noget langsigtet potentiale. Jamen, det er i både Siemens Gamesa og Vestas. Men Simon, hvis vi lige kigger overordnet på de danske aktier, hvad er jeres holdning over i Nordea til det danske aktieindeks i øjeblikket? Vi har ligget undervægt i lang tid. Vi har ligget undervægt i lang tid, men vi ligger neutralt nu faktisk. På baggrund af, at vi synes, at mange af de ting, vi egentlig skulle se, det her med højere renter, som vil æde sig mere ind i det danske indeks kontra det amerikanske for eksempel, at det har ligesom udspillet sig en regnskabssæson, hvor at det, som Lav lidt er inde på, som jeg hører ham i hvert fald sige det, at nogle af de her virksomheder, der er nogle ret høje forventninger til deres indtjening, som måske ikke altid bliver indfriet. Og så er det bare meget koncentreret indeks, så hvis nogle af de her ting begynder at falde en lille smule, der skal ikke særlig mange Novo eller Mærsk til dårlige regnskaber der for eksempel, for at hive hele indekset ned. Så det var vi lidt bekymrede for. Det synes vi ligesom har set nu, så nu ligger vi neutralt. Ja, igen på baggrund af, at renterne blandt andet er steget rigtig meget. Men nu er du inde på det her med renter, og det er jo noget, vi også har kigget tæt på, især nu, hvor inflationen er steget utrolig meget, især i USA. I sidste uge fik vi inflationstal, der viste, at forbrugerpriserne i oktober steg 6,2%. Og her til morgen har vi i Danmark fået producentpriser. Det er jo så ikke noget, som påvirker os forbrugere så meget, men det er jo så det, virksomhederne betaler, når de får varer ind i deres butik. Og de steg i Danmark i oktober 22%. Mm. Så der sker et eller andet her ude med nogle priser. Og hvordan forestiller du dig, Simon, at det påvirker renterne og dermed også aktiemarkedet? Jeg tror, altså hele den her inflationssnak, jeg tror vildt, du får svært ved at finde folk, der synes, at vi er inde i sådan et stagflationsmiljø, som der bliver snakket rigtig meget om. Og hvad er det stagflation? Stagflation er det her, hvor du har en inflation, som er rigtig høj og stigende, og du har samtidig en økonomisk vækst, som er aftagende, altså faldende. Ikke? Så har du det her uheldige miljø, som ikke er godt for nogen af vores aktivgrupper næsten. I hvert fald ikke godt for aktieobligationer, for sags skyld. Det, der sådan er pointen her, det er, at vi har jo den største efterspørgsel på globalt set siden 2. verdenskrig, og samtidig med det, så har du en udbudsside, som er fuldstændig smadret på grund af coronakrisen. Ikke? Og sætter du de der to sammen, jamen, så får du et efterspørgsel, der ligger heroppe meget højt, og du får et udbud, der ligger hernede meget lavt. Og som økonomisk, som økonom, så er der jo sådan en naturlov inden for det, der siger, at så må der komme konsekvenser af det, og det er højere priser. Det er sådan en naturlov, der har eksisteret siden Adam Smith i 1759 kom på den. Og så skal vi ikke pille ved det i hvert fald. Nej. Altså, den har eksisteret til og med 2019, ikke? Og så jeg har virkelig svært ved at se, hvorfor coronakrisen lige pludselig skulle have smadret det, og den ikke kommer igen. Og det er jo ligesom der, hvor de to lejre adskiller hinanden. Tror du på Papa Powell over i USA på, altså den amerikanske centralbankchef på, at når inflationen bliver midlertidig, det kan vare indtil midten af 2022? Eller er du i den grøft, der hedder, der tror, at inflationen kommer til at være vedvarende høj. Ikke? Det kommer så til at dominere din tilgang til investeringer de næste 6 måneder, indtil vi finder ud af, hvem der har ret. Og hvem tror du har ret? Altså for at sige, tror du, at aktierne godt kan fortsætte med at stige herfra? Jeg tror, at aktierne kan fortsætte med at stige. Som jeg også sagde før, så tror jeg, at en afmatning eller en eller anden form for korrektion vil være ret sundt. Men når jeg kigger på aktiemarkedet, og er sådan realistisk og kigger igennem meget af alt det her støj, jamen, så det, der underbygger, det er jo stadig en rigtig, rigtig fornuftig indtjening, som vi lige har haft her i tredje kvartal. Det er stadig en makroøkonomisk vækst, som stadig ser fornuftigt ud i historiske sammenhæng, og også kommer til at gøre det i 2022. Så fundamentet under aktier er stadig intakt. Når det så er sagt, så har vi jo haft en stor stigning bag os, så de næste 12 måneder, det er jo sådan 5-10% på globale aktier, så det skal man nok også som investor ligesom forvente, og det kommer til at være noget volatilitet og også noget udsving på aktiemarkedet. Ikke? Med 5-10%, Lav, er det et aktiemarked, du synes er interessant at være investeret i? Jamen, jeg vil bare sige, at det er jo en diskussion på det. Ja, men det er det, og det er det, vi må regne med. Problemet er, når du sidder og kigger på markedet fremad, kan du ikke sidde og sige, nu har vi tjent 20 i år, næsten 18 eller andet, og sidste år var det også 20, ikke? Så tjener vi også 20 til næste. Det kan du ikke blive rundt at fortælle folk, vel? Det er jo ikke nogen, der tror, og simpelthen så siger, at hvad er egentlig sådan det langsigtede? Virkelig, når du kommer med den her prognose, så er det jo fordi, du sidder med din kigger og siger, men det er jo, når vi kigger 2-3 år frem, ikke? Fordi der er jo ingen, der ved, hvad det bliver til næste, fordi for højst sandsynligt, så vil det jo zigzag mere. Det er jo det, der problemet med aktier. Ligesom så får du udsvingen opad, så går du nedad. Men det er jo det, man må styre efter, og det er formentlig, jeg tror også på det der med, at vi må indstille os på, at at aktierne er dels løbet foran, men også at aktiemarkedet også vil komme ind i ikke en lavrenteperiode, men altså en lav tilvækstperiode. Og derfor kan man, hvis jeg skulle sige gæt til næste år, så er det jo også 5-7%, det er hvad jeg har gættet på, og det er jo sådan set lavere end det skulle. Men og så er der risikoen for, at det kan, altså risiko er jo også, det går bedre, men altså også dårligere. Så den der, det er lidt den fælde, vi er i. Fordi vi må også indstille os på, at aktier har det jo med at lave nogle spjæt. Og hvis, nu ser I begge to de der 5-10-5-7%, hvis vi har en inflation, der ligger på 6%, så har jeg jo faktisk ikke rigtig noget afkast tilbage. Nej, det er korrekt. Det vil det ikke være, men hvis du har en obligation, som er et eller andet, hvis du tager i Tyskland er den minus en kvart procent, og i Amerika er den halvanden, ikke? Så siger, hvad er du så bedst? Ikke? Altså, det er jo der, du er i klemme. Ikke? Men jeg må jo indrømme, hvis jeg lige må komme med en, jeg sad forleden dag over ved at få helt krøden galt i halsen, og det var, at ligesom det, vi har set omkring det med AP Møller og Kunst, også DSV med de her fragtrater, der er gået fuldstændig af gurke, ikke? At deres mængder hos Mærsk er jo vokset, så vidt du husker, med 6-7%, men det totale omsætning er jo nærmest blevet fordoblet. Ikke? Og der er endda nogle priser, som er bagefter stadigvæk. Altså, det er jo priserne, der er eksploderet, ikke? Og det er til dels, fordi man har nogle spotmarkedsindeks, og så kører du på den, og så ruller det igennem. Ikke? Men så kommer der regnskab fra ArcelorMittal, som jeg har aktier i. Og det er en stor europæisk stålvirksomhed. Verdens største private stålværk, og nummer 2 efter Baosteel i Kina, som er statsejet. Så kommer de med regnskab. Kanon regnskab, de tjener et overskud på 4,6 milliarder mod minus 260 sidste kvartal, altså tilsvarende kvartal sidste år. Hvad står der så i regnskabet? Ja, der står der faktisk, at deres omsætning er jo så vokset med 50%, men deres mængder, de har kørt igennem, ikke? Det er altså 17,2 mod sidste år 17,2. Og så er der nogle steder, hvor det ligger lavere. Altså, det er jo ikke, fordi de arbejder røven af bukserne. Det hele kører. De kan simpelthen ikke skaffe et ton stål. Det er jo priserne, der er kørt op. Og det er jo sådan, det der er så to ting at sige, det er, ligesom AP Møller, at selvfølgelig vil der komme en neddæmpning og mere normal rate og alt det der. De siger allerede, at nu begynder det at køle en lille smule på containeren. Ikke? Men pointen er bare, at det viser jo, at de, der sidder ude i firmaerne, ikke? De er så hurtige til at skrue op for priserne, i særdeleshed, hvis du er i sådan business-to-business-ledet, hvor det er jo sværere at sætte prisen op på en kasse øl, ikke? Over for Coop og alle de andre der, men de strammer lige med det samme. Og det betyder bare for mig, altså, hvis der er et signal, og jeg har jo kun tænkt over det 2 dage, for jeg opdager, at det er da helt forrygt, hvordan kan I firmaer lave det samme 50% stigning i, og pengene vælter ind? Det er jo, signalet er jo, at til sydenlande, så er vi nået frem til et punkt i økonomien, hvor alle, så snart de får chancen for at høvle en gevinst hjem, så tager de den 100%. Og der er ikke nogen der sidder og viser samfundssind og alt det der pis, de render og snakker om, hvad vi skal gøre, og vi må hoste ærmet og alt det der. Glem det, du. Og det må du stadig gerne gøre. Pengene hjem i kasseapparatet. Men hvad betyder det så for de aktier? Altså, når vi så ser, at de stiger så meget, deres omsætning der stiger så meget, deres indtjening stiger så meget, kan de fortsætte med det? Nej, er det nogle aktier, vi skal købe? Nej, det kan de jo ikke, og der bliver også lidt tilbage her. Men nej, der bliver lidt rekyl. Men det betyder bare, at alle de andre, der så ude omkring i hele systemet, kan se, at priserne stiger på alt mellem himmel og jord, så sidder de og siger, jeg vil også have 10 kroner mere i timen. At du er altså ved at nå til et tag-selv-bord, hvor alle, det er ligesom det, der er det farlige nu, det er, at de der udbydere, de sidder og siger, hov, efterspørgselen er så høj, at nu er det min tur til at få lønforhøjelse. Nu skal alle de der EDB-folk, der sidder og svinger rundt med en mus, og skal have, de begynder ikke at lave noget, før de har fået 800.000, ikke? Nu er det mig, der er tømrer, som skal have 800.000. Ja, altså, hvad tror du så, at det kommer til at koste at få sat et stjernbræt op på dit hus? Det er det, jeg egentlig er lidt bange for, at det her det er et tegn på, at hvis du har det øjeblik, du får trumfen på din hånd, så tager du den. Og det tror, er vel, den, og det er vel en risiko, ja, som vi... Ja, men jeg tror, den proces er kørt. Undskyld, jeg afbryder. Jeg tror, at vi kan se på autosektoren allerede, ikke? At de kan besøge, at deres omsætning er ligesom begyndt at komme faldende. I langt hen ad vejen har de kunne justere for manglende volumen ved at sætte prisen op, ikke? Og så har du volumen gange pris, har du omsætning der. Men, og det begynder ligesom at falde nu, så jeg tror, du skal være meget picky omkring, hvilke enkeltvirksomheder du så vælger at sige, altså Nestlé var ude og sige, Coca-Cola var ude og sige, vi kan sagtens sætte priserne op, og det har vi også tænkt os at gøre over de næste 6 måneder, whatever. i at få faktisk bredere marginer, end hvad de har haft indtil nu. Hvor du har sådan nogle som Amazon og McDonald's for eksempel, der er på vej til, altså McDonald's var nødt til at lukke nogle af deres butikker, deres åbningstider, fordi de simpelthen ikke havde arbejdskraft nok, og nødt til at sætte lønningerne væsentligt højere op, end hvad vi ser i sådan det officielle data. Så det kommer til at spise ind i deres indtjening, hvis ikke de kan korrigere for det i prisen. Så det her med, du skal virkelig finde de rigtige vindere på det her, for der er altså også nogen, der kommer til at tabe på det. Og det er jeg jo meget nysgerrig efter, Simon. Hvad er det for nogle vindere, der så er derude? Hvordan finder jeg de aktier, hvor at, jeg kan tjene bedst i det her inflationære miljø? Ja, altså, der skal du nok kigge på altså to ting, vil jeg mene. For det første, nogle virksomheder, som ikke er ramt af de her ret komplekse supply chains eller forsyningskæder, som vi snakkede om. Nogle, der relativt hurtigt og nemt kan skrue op for det. Så det vil være inden for IT-sektoren, inden for software for eksempel. Kunne det være sådan nogle som Microsoft, ja, for Microsoft eksempel? Ja, Microsoft eller Apple, nogle af de store, som heller ikke er så rentefølsomme, som de lidt mindre del af IT-sektoren. Så det vil det ene, tror jeg. Jeg tror, det andet er at kigge mod finanssektoren. Her har du nogen, som virkelig kommer til at sådan klare det godt, hvis renterne begynder at stige på de længere obligationer. Fordi deres traditionelle bankvirksomhed, det er jo det her med at låne ind på den kort sigt, og så låne ud på den lange. Så jo større det spænd er, jo flere penge tjener de. Samtidig har vi også kunne se den regnskabssæson, vi lige har været igennem, og det har virkelig været højdehopperne, fordi de har haft de her store lånbuffer under coronakrisen, som var et lovkrav. Og nu kan de sende de penge tilbage som profit. Og de kommer til at skrue op for dividenden, og de kommer til at skrue op for buybacks, og deres anden del af deres forretningsben, det her med investeringer, som vi alle snakker om nu, at hvor mange retail-investorer der er, altså private investorer, det er jo altså også noget, de virkelig har tjent mange penge på, og M&A-aktiviteten, altså merger acquisition, når virksomheder køber hinanden, den er altså også virkelig høj i øjeblikket. Alt det her, det er med til at generere nogle rigtig fornuftige indtjeninger for den her del af markedet. Og hvis man nu godt kunne tænke sig at prøve at investere i banksektoren, er der så nogle regioner, der er bedre end andre i øjeblikket? Jeg vil nok se mod den amerikanske, altså noget, hvor renterne forventeligt kommer til at stige mere end for eksempel vi ser i Europa. Så det vil være nogle af de store, sådan JP Morgan Chase, det vil være Bank of America, den slags ting, du skal kigge efter. Nogle af de store heavy hitters, som har en eller anden form for retail-ben også, altså en privat banksben. Og de her aktier er jo faktisk steget rigtig meget i 2021 allerede. Det er jo nogle af dem, der klarer sig allerbedst på markedet. Kan de fortsætte med at stige, de her bankaktier? Ja, det tror jeg sagtens, de kan. Vi ligger også med en overvægt. Jeg har gjort det, det vil jeg ikke, i 4 måneder nu efterhånden. Og netop fordi, at renterne vil blive ved med at stige, nok ikke i store ryg, men sådan gradvis højere fra nu af, i hvert fald i USA, indtil de næste par år i hvert fald. Så jeg tror virkelig, det er en sektor, der kommer til at nyde godt af det her. Og hvad med dig, Lav? Altså, ja. Jeg tænker jo også, at hvis vi får inflation, så er det, man snakker om, det er jo sådan fysiske aktiver som råvarer, ikke? Olie, materialer, guld, sølv, aluminium, alle de her ting. Hvor ser du den bedste aktiehandel, hvis vi snakker i et land, en verden med meget inflation? Hvis det er meget, rigtig meget inflation, så det er jo slet ikke noget til endnu. Altså, det er jo stadig 6% i USA er til at tage og fylde på. Det er bare, fordi vi er vant til, at det ikke var så meget. Ikke? Men altså, at vi... Jeg tror, vi går fra, at vi har haft den her, hvor inflationen lå på et eller andet sted mellem 1-3%, Europa hele tiden lavere end USA, ikke? At der rykker vi op til lande, der bliver mellem 2-5%, og stadigvæk USA. Og hvor lang tid? Højst. Ja, det vil vi få allerede i løbet af det kommende tid, fordi balladen er, vi har en peak på... Jeg tror, at der er en forsinket prisgennemslag, vi skal have, sådan, så priserne vil formentlig toppe i prisstigningstakten, altså år til år, vil toppe i Q1 næste år. Det er mit gæt. Og om det bliver 7% i USA eller sådan noget. Og så Europa kommer vi også i løbet. Men vi har bare en hel masse priser i Europa, som ikke er rigtige markedspriser. Altså boliger er det jo ikke, og vi har... Altså når du siger, det ikke er markedspriser, så er det ikke inde i inflationsindekset? Jamen så flytter de så ikke så meget. Vel? Altså hvis vi to havde taget parcelhusindekset og havde det i de danske priser, så ville vi jo have haft masser af inflation i Danmark, men det har vi ikke. Vi har jo nogle regulerede huslejer med fra almindelige boligbyggeri, ikke? Som ikke må blive omkostningsbestemt huslejer. Alt det der, ikke? Og det er jo en stor, meget stor post, ikke? Men så vores inflation er ikke så rigtig, men det er jo de samme varer, vi basalt set bruger, så derfor så er der jo grænse for meget forskel, USA og Europa har. Men det er, jeg er ikke ekspert i det, nu vil jeg bare sige, at jeg mener, at energi stadigvæk er en sektor, der ikke er kommet tilbage, hvor den vil være, altså fordi økonomien bliver, er jo sådan set genoprettet efter alt det her corona, men vi flyver stadigvæk for lidt og alt det der, ikke? Og vi sparer på energien mange steder, men den sektor er stadigvæk halter bagefter, og så tror jeg, at man skal satse på på altså, jeg tror på sektoren, det vil sige realsektoren, ikke? Der banker hører også stadigvæk med, fordi de kommer tilbage, de har været klemt ud i lang, lang tid. Det har været en dårlig sektor i mange år, altså Europa, vel og mere. USA er jo allerede stedet meget. Men de kommer tilbage, og så vil vi vel se nogle af sådan de almindelige. Vi havde en sjov tilfælde, det du også snakker om, forleden dag med, vi havde to selskaber. En var Skov & Company, de er business-to-business underleverandør. De er klemt af, de har 6-7% flere ansatte, og de tjener 10% mindre. Okay? Altså, det lyder ikke som en opskrift på en... De er klemt af det der udgifter, man løber frem med. Og så har vi ham her, der hedder SP Group, der laver plastik, men som er mere... Han laver det sådan set nærmest selv. Han får noget pulver ind, laver noget, afleverer det til Novo, ikke? Og så får de nogle plastikdimser, de skal bruge i deres ting. Så han er ligesom ikke inde i sådan en lang kæde, og han kan til synes godt tjene penge, for ligesom, hvor meget du påvirker af, om du er i klemme mellem det, du får ind, og putter lidt på det, og sælger det videre, og så kan du komme i klemme der. Men altså, der vil der formentlig også blive mange, der vil forkorte og mere greb om deres forsyningskæder, men det er sådan noget, du skal gå hen og satse på. Jeg tror ikke, du skal satse på hverken guld eller fast ejendom ud fra sådan inflationssynspunktet. Men så du tænker energi, der er stadig noget at hente, ja, og du har nogle aktier, du er meget glad for energisektoren, har du ikke det? Jo, jamen de tre, jeg selv har, og jeg har også en af dem herinde, det er jo BP, ikke? Også fordi BP vil jo være grøn. Ja. Det er, ikke er det den britiske, logo, men, store britiske oliegigant, der er noteret i London? Og de har faktisk en lav, hvis man vil, man kan jo bruge en nøgletal, og hvad er børsværdien i forhold til de reserver, de har i jorden? Og det er faktisk meget lavt for dem. Så er der et spørgsmål, hvor meget der er gas, hvor meget der er olie, ikke? Men de er der, og så har jeg Exxon, og jeg har Petrobras, og så har jeg nogen, der bruger efter olie også, men det er noget andet. Og Exxon er noteret i USA, og Petrobras er brasiliansk. Ja, den noteret i USA, den hedder PBR. PBR. Og det er sådan lidt mere hissig. De har jo olie ude på havet, på dybt vand, men det er jo et land, hvor den har været, det er jo staten, der ejer, de ejer kun en tredjedel af det, men de har jo været korrumperet. Men det er jo, de bliver jo voldboldet af staten, det er jo ikke dem, der korrumperer staten. Det er jo dem, der politikerne, der voldbolder dem. Men altså, så får de beskyldt, og de har måttet stå skoleret i, de er noteret i USA jo. Og når du er det på Wall Street, så skal du komme og forklare dit og dat, og hvad er du en forbryder, og alt muligt. Nej, det er jeg ikke. Men hvad hedder det, at det er de tre, jeg vil sige. Equinor er jo en Statoil i gamle dage, er jo også et godt eksempel, og han har jo fordel af det her gas-eventyr i øjeblikket, ikke? Så hvad hedder det... Men du har ikke Equinor endnu i nogen af dine portfolio. Kunne du overveje at købe den? Jamen problemet er, at Equinor er kommet ligesom løbet... Jeg hedder hele tiden, hvordan går de i forhold til hinanden, og hvad koster olien per tynde og i jorden? Og der ligger Equinor faktisk meget højt, så... det er jo sådan det, hvad, men han ligger til gengæld rigtigt, fordi de har jo gassen, der kommer ind i meget af det, ligger stort set alt sammen i Europa. Så det er jo et eksempel på det, men han vil jo også være, og det er jo den der, ligesom, det er jo Ørsted nummer to, han vil jo være grøn, ikke? Han tager stort set del af pengene i to, ikke? Halvdelen skal være udbytte og reinvesteres lidt i olie, men de reinvesterer lidt, og så resten skal over i vindmøller, ikke? Og Simon Øjner, det er, hvad er jeres anbefaling lige nu på energisektoren? Vi er neutrale på det. I er neutrale på det? Jeg kan både se sådan lidt upside og lidt downside for den, hvis jeg skal være helt ærlig. Det der med, at vi alle olievirksomheder vil være grøn, det synes jeg også det er sådan lidt sjovt, ikke? Jeg tror, at den der sektor er sådan lidt, det er svært at se, hvorfor den ikke skulle være dødstømt på lang sigt. Der skal jo nok stadig være nogen, men den langsigtede case for den er jo lidt skudt, ikke? Men jeg kan godt se det kortsigtede argument for, at den mexicanske golf er blevet ramt af orkansæsonen, der er ikke til stor udbud. Jeg tror, hele den her fracking-industri, der er i USA, har virkelig ændret sig over de sidste 5-10 år eller noget i den stil. Det var, historisk set, så var den fracking-industrien jo i USA, det var mindre virksomheder, eller olieindustrien for den sags skyld. Så hver gang, at der var noget oliepris, der gik op, ikke, så lukkede de her virksomheder bare op, fordi så skulle de bare cash ud på deres oliefelter nu. Det er overgået til, det er nogle væsentligt større spillere nu, som har nogle cash-reserver, som sagtens kan holde lidt igen med at lukke op for udledningen, når nu olieprisen er høj. Så det er jo med til at holde en eller anden form for hånd under oliemarkedet. Ja. Og så har du OPEC Plus, der nu også har fundet sammen i et eller andet glædesægteskab, i hvert fald et lille stykke tid. Så lad os se, hvordan det går, når nu efterspørgselen begynder at falde til næste år. Ikke? Det er sådan, jeg er lidt bekymret for. Ja, det er også et eksempel, det er jo, det du siger, det er jo, at ConocoPhillips, som er upstream, og har købt faktisk... Og nu må lige forklare, hvad upstream er her i olieprisen. Ja, det betyder, at man har oliefeltet og ikke tankstationer og raffinaderier. Han er stort set der. Og her, ligesom A.P. Møller var i gamle, der havde oliefælderen derude. Ikke? Han er steget 80% i år, ikke? Og det er jo det dobbelte af Exxon, som også er jo, der vil være vil næsten blive ved med at være sort, ikke? Men det er jo fordi, han har jo ekspanderet alle de her olie, og det er skiferfelt og alt sådan noget, altså på land, og, som han gør, og det er jo de store, der køber de små, ikke? Og Simon, jeg er lidt nysgerrig efter, altså nu nævner du, at I har bankerne på en overvægt anbefaling, I har energi på neutral. Hvordan ligger I ellers i de store sektorer? Er der flere, I er overvægt på lige nu? Nej, så er der nogle, vi er undervægt på. Og hvad er det for nogle? Jamen, så er der forsyning. Det er et modsvar til finansovervægten, så der er vi undervægt der. Forsyning er jo en sektor, som er... Er det for eksempel Ørsted? Vil det gå ind i forsyningskategorien hos jer? Ja, det vil det. Og generelt sådan elektronikproducenter, eller undskyld, hvad hedder elproducenter og den slags ting, ikke? Vand og så videre. Så det kunne være RWE i Tyskland, Ion, den slags virksomheder? Ja, og det er jo nogen... Altså, hvis der er nogen, der har et stabilt cashflow, så er det virkelig den sektor, ikke? Det er jo sådan, okay, det er noget, vi altid har brug for, og der er en relativt stor kævnesgarden, ikke? Fordi den ændrer sig super meget. Så det er meget sådan obligationslignende sektor, hvilket også er grunden til, at vi er en undervægt i den, fordi det er virkelig noget, der bliver savet ned, når nu renterne begynder at stige. Den sektor, der er mest følsom over for rentestigninger. Så derfor er det et meget godt spil imod den her rentevinder i finans, ikke? Og så er der industri, som vi snakkede om lidt tidligere, den er vi også undervægt i forhold til IT, og det er jo så det her, hvis du skal have IT, som er noget, hvor du relativt nemt kan score op for nogle nye servers og den slags ting, og i hvert fald software-delen er ikke ramt af de her flaskehalse på samme måde, og så har du industri på den anden side, hvor du har nogle relativt komplekse forsyningskæder, som vi snakkede om, noget, der virkelig kommer til at føle det her squeeze af flaskehalse og stigende inputpriser, tror vi. Så det er sådan et spil på det. Og hvad med geografi? Har du, hvad med det emerging markets, altså nye markeder? Er det noget, du... Vi kigger på det. Problemet er, hvis du køber ind i emerging markets, som vi gør det lige i øjeblikket i hvert fald, eller hvis du bare kigger på den region som helhed, så har du virkelig nogle forskellige ting, ikke? Ja, ja. Du har Kina. Det er blandet bolden. Ja, Kina, som jo er blevet igen en lille smule savet ned, men begynder at se relativt attraktiv ud på sådan en prissætning, i og med, at det er meget store tech-virksomheder, du har derovre. Du har den her langsigtede attraktion ved, at du køber ind i et form for vækstmarked, en stigende middelklasse og den slags ting. Men i den her emerging market, så køber du også en hel del råvareeksponering. Netop sådan ting som olie i Latinamerika for eksempel, eller du køber i Østeuropa også en masse råvareeksponering. Har du lyst til det? Så det er sådan lidt to forskellige ting. Kina kigger vi på specifikt som måske et potentielt... Et sted, hvor I kunne gå overvægt. Ja. Ja. Og vi har faktisk i morgen, har jeg Jakob Vejlø, der er chefstrateg i BankInvest i studiet, netop til at snakke om Kina og emerging markets, om det kan være et godt tidspunkt at gå ind i det på. Vi har lige 3-4 minutter, inden vi snakker med Nicolette i London. Og noget, vi har snakket om, Simon, inden du kom ind i studiet, det var det her aktiemarked lige nu, som man kalder FOMO, Fear of Missing Out. Yeah. At man simpelthen investerer i markedet, fordi at man er bange for at gå glip af noget. Mm. Man kan godt sammenligne det lidt med, at man sidder hjemme på sofaen fredag aften, helst vil spise pizza, og man bliver inviteret til en fest. Og så tager man alligevel afsted, selvom man egentlig ikke har lyst, fordi man simpelthen er bange for at gå glip af noget. Er det noget, du ser, der virkelig holder markedet op i øjeblikket? Ja, jeg tror, det er det, som de fleste professionelle investorer er bekymret for, fordi vi har sagtens kunne se et rationalet i, hvorfor markedet skulle stige så meget efter coronakrisens fald der tilbage i marts 2020. Men nu begynder det at ligne noget, hvor der er sådan en lille smule frode om munden i forhold til, at der er så mange penge derude at svømme, ikke? Når vi kigger på sådan ting som call-optioner. Altså, det er jo, og hvad er call-optioner? Jamen, call-optioner er jo sådan et derivat eller et finansielt instrument, hvor du kan spekulere i, at det underliggende, enten en enkelt aktie eller et aktieindeks, at det stiger i fremtiden. Dem er der virkelig efterspørgsel efter, specielt blandt private investorer. Så meget så, at vi har ramt et ny sådan rekord her, var den 5. november, tror jeg, var i omsætning af de her call-optioner på en enkelt dag. Og det er virkelig det folk, der jo så spekulerer i, at aktiemarkedet skal blive ved med at stige. Og det, der er sådan lidt nervøst ved det, eller det, der er lidt skræmmende, det er, at i forhold til, at du køber en enkelt aktie, og den koster, lad os sige, 100 kroner, så kan du købe de her obligationer, eller de her optioner meget billigere, så du kan derfor tage endnu mere gearing, ikke? Eller du køber mange flere af dem, og derfor er du endnu mere eksponeret for, hvis de her optioner ikke ender ud i dit favør. Og det er sådan lidt det, der er lidt nervøs for. Det er bare et af de steder. Er det noget, du er bekymret for som professionel investor? Jeg tror ikke, det er noget, der kommer til at sådan sænke markedet mere end sådan over 5-10%, noget i den stil. Og jeg tror generelt ikke, vi leder efter en korrektion, der er større end det, eller er i risiko for det. Men som Lav siger i starten, så er der jo dele af markedet, som ser en lille smule ikke bobleagtigt, jeg vil altså ikke bruge det udtryk, men ser en lille smule dyrt ud i øjeblikket. Sådan. Men er det, synes du, det er et sundt aktiemarked, når det er drevet af den her fear of missing out? Nej, det er også, det er også derfor, vi sagtens kan kigge ind i en eller anden form for korrektion på 5-10%. Men når jeg skal kigge på det, så er jeg ikke nervøs for at investere i det på en lidt sådan længere sigt, når vi kigger sådan 6-12 måneder ud. Men på helt kort sigt, så kan man godt forestille sig en eller anden korrektion. Og vi vil bare sige, at nogle af de der events, der sker både med Tesla, som jo er ekstremt stor, ikke? Men altså også, vi havde Evaxion, som er en lille selskab på 1 milliard kroner i børslinjerne på en god dag, ikke? Der fløj op og så styrte ned i løbet af et døgn, ikke? Og vi har haft alle de andre, de der, hvad de kalder for de der... Meme stocks. Meme aktier. Og nu har vi så de her nye, der går på børsen med, der er jo et eller andet elbil, ikke? Og hvis bare den bor i USA og siger, at de kan lave en elbil, så... Og det er de her Rivian Auto, der kom på børsen sidste uge. Og de gamle bilfabrikker bliver så også trukket lidt med af dem. Så altså, der er jo eksempler på, at der er noget vildskab. Noget frode mund, som Simon kaldte det lige før. Det er der. Du lytter til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på euroinvestor.dk og følg markederne i realtid. Og nu skal vi en tur til London, hvor vi har Nicolette McDonald Brown med på telefon. Nicolette er porteføljeforvalter hos kapitalforvalteren Schroders. Good morning to you, Nicolette. Good morning. And thank you so much for being with us here on the show this morning. Could you just briefly begin with just introducing us to you and your fund and tell us how you decide which stocks to put in your equity fund in London? Yeah, sure. So my name's Nicolette McDonald Brown. So I wear two hats. I'm both a portfolio manager where I run two products, but mainly a European large cap equity product. One is sustainable and one is sort of integrated, but with no sustainability purpose. And then I also run our European blend equity business here at Schroders, where we look after roughly 16 billion of assets. And our key sort of philosophy when we're thinking about picking stocks is idiosyncratic risk. We don't think we're very good at kind of large macro calls or timing specific factor risk. We're about finding a number of stocks which have become mispriced and sort of capitalizing on that idiosyncratic risk. And where are you looking at that right now? When you're saying you're looking for stocks that have become mispriced, where do you see those opportunities at the moment? Yeah, I mean, it's an interesting question because much as I'm someone who doesn't love macro, clearly we're right in a point where, you know, whether it's COVID or other restrictions have had significant impacts on kind of the inflationary pressures in the market. So I think at the moment what we're really looking for is pricing power. I think one area that's potentially different and kind of from a more collective group would be that, you know, it's interesting to see financials sitting where they do, so still relatively under-owned and looking relatively inexpensive compared to history, when it does feel like we are closer to a tightening cycle around the globe than the reverse. So financials, and do you have a preferred region in that industry? Well, I'm kind of lucky in that I'm narrow in scope, so I'm based entirely in Europe. I think in Europe, if we're looking at financials bluntly, we're kind of looking outside the Eurozone. I think the Eurozone will be sort of late to the rate rising party, whereas obviously we've seen pretty significant rate moves elsewhere on the continent already. So would that be British banks, for example? Well, I mean, yeah, British banks for a long time have been off our radar. Really, you know, as you will know, they have been struggling to resolve the PPI issues, and we've had big overhangs there. We've then had Brexit. But actually, you know, even though last week I think people were expecting a move, it does feel like we're pretty close to a rate rise here in the UK ahead of the Eurozone. And now that you mentioned Brexit, it's obviously something we've been following very closely in Denmark for the last, I guess it's 5 years now. Do you think the UK stock market is at a point now where we can leave Brexit behind us and then start investing in it? Because it has been underperforming Europe for quite a long time. Yeah, I mean, I hope so. I feel it's one of those things where I feel we have been talking about it for so long, but it's clear, I guess, we only really had a hint at the time about the sheer complexities of the legislation. I think what's clear now is that I can see it both from a consumer perspective, but also from a sort of wider market perspective in the UK. We can now see that companies are working out how to operate in this new environment, you know, how the legislation works, you know, because clearly it injected a level of stickiness that was unprecedented. So I think we're definitely coming to an end of that. I think also, you know, one thing that has kind of is helping the UK market is if we think from an income perspective, you know, it stayed pretty good. And I think we're starting to see UK companies thinking about buybacks and more structurally using that cash now that they have a sort of clearer understanding of what the business is going to look like. Well, when we're sitting here in Denmark looking at the UK, we see all these headlines of you're running out of chicken, you're running out of milkshakes, you're running out of truck drivers, and sometimes it feels a bit chaotic. Do you feel there is the same sense when you are in the UK? It's really interesting. I think, so on the ground, like if I think of myself not as an investor, but just as a consumer, if we sort of put the petrol crisis, which we had, to one side, actually life feels very normal. And certainly it doesn't feel as though there are any shortages in the supermarkets or anything like that from day-to-day life. So it does feel as though it was kind of restricted to the petrol side of things. I think what is, however, frustrating is I think for most of us, we do feel that there is a naivety with regards to the extent that many economies, and not just ours, have become reliant on, you know, the freedom of movement from a labour perspective. You know, you mentioned, you know, truck drivers, but we've also seen it from a health worker's perspective. But I think there is now a real sense that we have to be open from a labour perspective, because that does make a huge difference to your sort of economic ability. And we're experiencing some of the same thing here in Denmark, that we have a shortage of employees. In many industries, specifically the bar industry, restaurants are really struggling to attract workers. But so you just bringing you back to the stock market, you said before that you do like the financial industry, but are there any sectors right now where you'd be completely underweight? Yeah, I mean, I think it's really interesting, and I'm slightly dodging your question. I think one thing that's quite interesting is if we look at how the market has performed over the last quarter, the market has gone up, and I think most people were expecting a more muted response across the earnings season, really thinking about kind of we're going to see margin compression as people are unable to pass through price inflation, etc. And in fact, you know, excluding some of the material sectors, we've seen pretty widespread margin expansion. And so I think actually the stock market is being reminded that there's definitely a window when inflation is good for business. You know, and we're still here from a backdrop of, you know, forecast to have better than trend GDP next year. We're still going to have EPS growth materially higher than trend. So for us, there's kind of really nothing off limits to us at the moment, because actually we think that, you know, the backdrop is still fundamentally supportive for equity. So even after the last few weeks where we've had records in Europe, records in the US, do you think the stock market can continue to outperform? Yeah, so I think, you know, we're kind of, I think equity investors are always slightly cup half full. But I think the way I look at it is trying to think about what could knock us off, like what upsets the market. And I think we have to be conscious that really what looks like possible to upset the market is probably going to be an exogenous event. And what, you know, what does that mean, an exogenous event? Something we haven't prepared for? Yeah, or I mean something that, you know, if we think about it from an extreme event, like if we saw China move on Taiwan, you know, we saw something outside sort of a stock market event, but kind of a wider political event. Because I think what's interesting is kind of as a developed market investor over the last couple of years, really during COVID, we've spent the majority of our time talking about developed market responses to COVID. And I think what's happening now is as, you know, touch wood, in the majority of cases, obviously, you know, in Europe, there are some specific instances, you know, it feels like most of us have a sense of how we get this virus under control. But if you look to the emerging markets and you look to China and some other very large countries, clearly they've got a zero COVID policy in place, which is very different. And when you think about how that engine of growth potentially moves around the world and the relative importance of China, you know, in theory would come back to the fore, we're sort of increasingly dependent on, you know, when China fully reemerges. You know, is it post the Winter Olympics? Is it post the party conference closer to the end of next year? You know, I think the relative importance of the Chinese economy just in the aggregate state of the markets is going to go, is increasing. So you're seeing some risk maybe coming from China that we're not prepared for at this point? Yeah, and I think no one's ever prepared for, you know, kind of like, you know, whatever. The reality is that we have lived in a pretty peaceful time. And I think that if there was a sense that, you know, there was increasing hostility across borders, you know, whether it's on the edge of Europe or elsewhere in the world, that tends to be taken pretty badly by the stock market, just because we're not very good at pricing sort of political risk, bluntly. And Lau, you have question for Nicolette. Yeah, could you tell me, I've actually two questions. One is, how do you look at Scandinavia? Is it company by company, or do you look on us, these countries, one by one? And the other is, how do you see Europe? Don't you find Europe quite cheap compared to US? Yeah, so I'm very lucky in this position that we look at companies very much one by one. Yeah. I think what we're conscious of, and so I'm lucky in that I'm set up, so I have a team of 12 sector specialist analysts, and so our focus, we really think about kind of sector exposures more than we think about country, apart from potentially outside, you know, when we're thinking about financials and interest rates, et cetera. I think your comment about, you know, the US versus Europe. Yeah, I think, you know, obviously the US has historically done better than Europe in recent years. Bluntly, it's grown faster. It's had higher earnings revisions, you know, et cetera. It's been a very supportive place to be, you know, an equity investor. I think, you know, as you allude to now, I think the relative valuation looks attractive from a European perspective. And also, as I touched on a bit with the UK, you know, one of the things that had, you know, been a significant difference between the two markets had been the extent to which US companies used their balance sheets. So whether to buy back stock, you know, pay out significant dividends, that had been a consistent support to the US market. And obviously here in Europe, as we sort of become, hopefully, and I'm always reticent to say this, closer to the end of the COVID crisis or moving into a sort of era of stabilization, you know, companies who have made money during this environment, have good balance sheets, are definitely beginning to put their balance sheets to work. You know, whether that be from an M&A perspective, which has obviously done well, you know, over the recent year, or from a buyback perspective. And thank you so much, Nicolette. Unfortunately, this is all we have time for today. Some really interesting insights. Hopefully, we'll see you again on the show and have a great week. Yeah, you too. Bye. Bye. Og det var så Nicolette her fra Schroders, som vi havde med fra London, og hun fortæller jo faktisk lidt det samme, som du gør, Lau Svendsen og Simon Bjørn fra Nordea, at hun er ret positiv på aktiemarkedet og også er glad for den finansielle sektor. Så det må være det største takeaway, vi har fra jer tre, der har været igennem her i dag. Er der ellers noget, I to I bider fast i fra Nicolette, som hun siger om markedet? Jamen, det var, hun talte lidt om det der med risikoen for, at der kommer nogle ordentlige eksogene chok på en eller anden måde, og hvor I valg, altså far away fra, ikke? Og hun taler om Kina. Og det er der jo den der risiko, men altså, jeg tror, at den der med Taiwan, tror jeg nu ikke, at den har jo været der lige siden verdenskrig, at det er noget, de har tænkt sig at invadere. Det tror jeg ikke, man skal være så fokuseret på. Men altså, det er jo et problem, og også at de, det der med, vi forstår jo ikke helt, at de går tilbage til partilinjen. Det er jo sådan, at det er sådan en eller anden form for opstramning derude. Moralsk opstramning på partiets linje, og så skal han udnævnes til at være mave, eller den tredje efter Deng og mave. Og sådan noget. Det er noget, og det forstår vi jo slet ikke. Men han vil jo ikke slå Alibaba ihjel af det der. Det kan godt være, at han vil klappe ned på nogle ejendomsmilliardærer og sådan nogen, der er blevet rige på at låne penge i banken, men i en statsbank. Men det andet, jeg tror ikke på, at han slår Alibaba af det. De har respekt for deres økonomi, skal køre videre. Hvad, har du nogen? Jamen, jeg er heller ikke så nervøs for, at han skal slå Alibaba ihjel som sådan. Jeg kan egentlig godt se det der med, at de vil indføre nogle nye politiske linjer, eller nogle strammere politiske linjer, og de er ikke bange for at ofre noget fremtidig økonomisk vækst for det. Hvad var min anden pointe? Var det noget i forhold til det, Nicolette snakkede om, netop også europæiske aktier var begyndt at se attraktive ud i forhold til amerikanske, fordi at virksomhedernes balance er stærke. Man kunne måske forestille sig, at der begynder at komme aktier tilbage købt programmer i Europa, mere end vi allerede har set. Jo, men det har vi også sagt i rigtig lang tid, ikke? Og Europa ser billigt ud i forhold til USA. Og sådan har det bare været, som hun også var inde på i rigtig lang tid, ikke? Altså værdisætningen, ved jeg sgu ikke, hvor meget jeg vil lægge i. Nok ikke særlig meget, tror jeg, som argument for at købe op i hvert fald. Ja, altså det er et stort problem, det er jo det der med, at USA har de her himmelstorme aktier, ikke? Altså IT, de har vi jo ikke ret meget. Vi har 2-3 selskaber i Europa, som kan noget, ikke? SAP er jo lidt gammeldags virksomhed, ikke? I Tyskland, og vi er også inde i Frankrig, der hedder Capgemini, Sugetti, eller hvad den hed i gamle dage, og sådan noget. Der er en 2-3 stykker, sådan noget, men vi har jo ikke rigtig noget super duper. Så tager du Zalando i, men Zalando, det er jo sådan en Walmart i, eller hvad hedder det der, Amazon i mini-udgave, ikke? Men det er jo en mini-udgave. Altså, det er jo ikke noget, der er sådan. Vi har ikke en stor IT-sektor på samme måde overhovedet, som vi har i USA. Det mangler vi jo ligesom. Lad os lige lægge diskussionen om USA versus Europa lige bag os et øjeblik, for vi faktisk har fået nogle spørgsmål, som vi lige gerne vil nå at løbe igennem, inden vi slutter for i dag. Og det er blandt andet i forhold til NTG-aktien. Jeg ved ikke, om du har kigget på den, Lav. Det er kommet regnskab. I fredags stod et flot regnskab, den falder så 11%. Og i dag er flere banker ude at opjustere, så hvorfor er det, at den aktie reagerer negativt på regnskabet, bliver der spurgt. Der er flere, der spørger det. Det er jo det er en klassisk, hvorfor det er, hvorfor det. Men altså NTG er jo transport, ligesom det er jo en DSV i begynderudgave, ikke? Og det var jo så børsnoteret selskab, de købte og rullede videre på, ikke? No search. Men det er jo. De er meget dygtige og så videre, transport og så videre, men det er jo også en branche, der er meget følsom, ikke? Altså, fordi de er jo, du kan jo komme og gå og sige, jeg vil ikke køre med dig, jeg vil køre med den anden i stedet for, så gør du det. Så det er jo sådan, det er vel ikke, der er problem i det, men det er en har været en jubelaktie i år, jo. Det er virkelig en, der har givet noget, og stor respekt for det. Og så kører han jo sådan en linje med, når de køber noget op, de ekspanderer jo opkøb, så er det sådan et system med, at de køber 51%, så kan de konsolidere det regnskab, og så den, der sælger det, han sidder ligesom med hænderne på kogepladen, og så har han 49, og så når der er gået 3-4 år, så får han lov at bytte om til NTG-aktier, så sidder han stadigvæk lidt på hånden på kogepladen. Og aktien, så man kan ikke bare sælge det, og så løbe sin vej og siger, brrrr, ikke? Aktien er steget ca. 200% over det seneste år, og nu falder den jo så de her 10-11% i fredags. Hvad vil du gøre nu, Lav? Vil du købe den efter det her fald? Nej, jeg har jo ikke købt den, så det vil jeg nok heller ikke gøre nu. Det er jo ligesom noget, som er løbet for mig. Men jeg tror sådan set, at basis casen i, at det er en positiv udvikling, er rigtigt. Men om krisen er blevet for høj, og det skal jeg ikke helt gøre mig klog på. Jeg synes, DSV er alt for dyr, men det er jo noget andet. Og så har vi også fået et spørgsmål til dig, Lav. Det er faktisk et fra i fredags, som I ikke nåede der, men som jeg lige tager med i dag. Og det handler om du måske er blevet fanget lidt på det forkerte ben, er der en, der skriver, at det er Carsten. Altså fanget på det forkerte ben, jo. I forhold til, at du ikke er så glad for de her FANG-aktier. Altså man kan sige, at Alphabet er jo steget ca. 70%, og så sammenligner Carsten her med Lundbeck, der er faldet rigtig meget. Jeg har også købt Lundbeck på 175, så det er jo ikke så. Jeg er ikke ked af dem endnu. Men hvad hedder det? At, men så lad os mødes om 2 år, så se, hvem der har flest penge. Om det bliver Lundbeck, eller det bliver, hvad hedder det, Facebook. Så du holder fast i Lundbeck? Ja, det mener jeg. Og det er det, der er problemet, at du sidder og kigger hver en sted, og så løber vi med, og så bliver vi med. Stop, mens lejen er god, drenge og piger. Og i det mindste, så, hvis du har en kæmpe gevinst, det er der masser af mennesker, der har, så tag overkrødderne af. Rekonfigureret, eller hvad kalder det, balanceret, eller hvad hedder det, ikke? Ja. Altså, fordi der er jo nogen folk, og de bliver bare siddende, og de har den hele vejen op, ved du hvad? De kommer til at have dem hele vejen ned. Og de tror bare på, at det her, det bliver ved. Og det er jo det, der er galt med børsværdierne, der var forrigt høje. Det er som Japan 1990. Der havde Japan halvdelen af verdens aktiemarked, i dag det er USA. Og de nåede hvert år ikke en skid, du. Og hvad siger du, Simon? Altså nu, Lav her, han er mere til Lundbæk, end han er til Fang. Hvad vil du helst tage? Jeg tror godt, jeg vil tage det bet, og se, hvem der har flest. Nu, jeg vil nok ikke vælge Facebook, tror jeg lige, at de to. Men nej, jeg kan egentlig godt lide dem. Og det, og det er fangs, du snakker om her. Ja. Altså de amerikanske IT-giganter. Ja, der er alle fangs er jo ikke født ens. Så jeg tror, man skal passe lidt på med, hvad det er, man, og så bare investere ind i det, i den tro, at når det er tech, det kommer til at stige. Det er lidt det samme. Det er overhovedet ikke det samme. Der er meget stor forskel på dem. Igen, jeg vil nok hellere bevæge mig ud i sådan noget Microsoft, noget Apple, end jeg vil bevæge mig ud i noget Facebook. Jeg vil også sige, hvem vil købe alle verdens bilfabrikker eller have Tesla? Jeg vil hellere have verdens bilfabrikker. Du vil hellere have verdens bilfabrikker. Ja. Og der er et vedmål her, som vi har indgået, som vi tager op igen om 2 år. Så må vi lige se, om vi ikke kan huske det. Og så vil jeg bare sige tusind tak til dig, Simon Bjørn Christiansen, seniorstrategen og DR, for at være med igen. Og selvfølgelig også tak til dig, Lav Svendsen, på det følgeforvalter her i klubben. Du har lyttet til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på Euroinvestor og følg markederne i realtid. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.